us from confusing happiness. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata, absolutny numer jeden na rynku, ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 maja, jest 18. Małgorzata Maligorska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sienkiewicz zarządził na wszelki wypadek operację antypowodziową. Sytuacja jest zmienna. To, co widzimy za oknem, powoduje, że musimy wejść w taki tryb alarmowy. Fala wezbraniowa na Wiśle ma dotrzeć jutro do Sandomierza i Tarnobrzega. 25. rocznica transformacji zbliża się wielkimi krokami. Kilku prezydentów będzie świętować tę rocznicę razem i o tym już za chwilę. W tym serwisie także wizyta w trójkowym studiu. Kończy się dzień otwarty. Jutro o 7 rano wszystkie służby w okolicach Tarnobrzega i Sandomierza mają być w pełnej gotowości, bo właśnie jutro najpierw w Tarnobrzegu, a później w Sandomierzu pojawi się fala wezbraniowa na Wiśle. Fala w Sandomierzu będzie miała 780 cm, ale miasto jest w stanie ją przyjąć, mówi kierownik Sandomierskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Jacenty Czajka. Będzie to długa fala, spłaszczona. No lepiej niż wysoka fala, bo będzie niższy stan wody na Wiśle. Na wszelki wypadek szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz zarządził operację antypowodziową. Weźmie w niej udział około 1000 osób, w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej, kilkuset policjantów, wojsko i śmigłowce. Wcześniej zlokalizowano wszystkie punkty krytyczne na wałach. Odebraliśmy także raporty od wszystkich wojewodów w zakresie zabezpieczenia na ich terenach ludności, dobytku i jesteśmy przekonani o tym, że mamy wystarczające siły i środki, aby zapobiegać zjawiskom, które mogłyby być dla obywateli polskich niebezpieczne bądź ze szkodą dla ich majątku. Niemniej, powtarzam, sytuacja jest zmienna. To, co widzimy za oknem, powoduje, że musimy wejść w taki tryb alarmowy. A mieszkańcy są pełni obaw. Jestem pod strachem. Czekamy w tej chwili, jeśli będzie dalej źle, no to będę się pakował, ale budynków nie przeniosę. IMGW uspokaja, sytuacja na rzekach, chociaż poważna, nie jest już bardzo groźna. Najpierw Warszawa, później Budapeszt i kolejno Lipsk, Bratysława i Praga. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec będą razem świętować rocznicę wydarzeń sprzed 25 lat, które miały decydujący wpływ na przemiany demokratyczne w naszym regionie. Wspólna organizacja obchodów ma dwa cele, wyjaśnia minister w Kancelarii Prezydenta Jaromir Sokołowski. Ma służyć z jednej strony przypomnieniu swoistej wspólnocie losu tych wszystkich narodów, ale również ma przypomnieć o sekwencji zdarzeń, która doprowadziła do tego, że mur berliński runął, a następnie rozpoczęła się aksamitna rewolucja. W ten sposób chcemy przypomnieć o tym, że te przemiany w 1989 roku rozpoczęły się w Polsce. 4 czerwca będą w Warszawie prezydenci Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych i Francji. I wtedy odbędzie się szczególne spotkanie. Prezydenci Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier spotkają się z młodymi Polakami, Niemcami, Czechami, Słowakami i Węgrami urodzonymi w 1989 roku, przedstawicielami pokolenia wolności, z którymi dyskutować będą o tym, czym jest wolność. Również w czerwcu przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec spotkają się w Budapeszcie, w październiku w Lipsku, a w połowie listopada w Bratysławie i Pradze. Tłumy słuchaczy odwiedziły dziś Trójkę. Od 10 rano miłośnicy programu Trzeciego mogli z bliska przyglądać się pracy dziennikarzy, zajrzeć do wozu transmisyjnego i prawie do każdego pomieszczenia przy Myśliwieckiej 357. Wrażenie na naszych słuchaczach i nic dziwnego zrobiły nasze studia, z których codziennie nadawany jest program. Te studia, które są tak bardzo fajnie zbudowane, bardzo fajnie słychać głos w słuchawkach. Generalnie fajnie jest poczuć to, że jesteśmy w miejscu, w którym jest tyle historii i dużo osób takich ciekawych. Nie spodziewałem się, że tak wygląda studio i byłem trochę zaskoczony jego wyglądem, ale z drugiej strony wydaje mi się to bardzo ciekawe zajęcie. Fantastycznie spojrzeć na te twarze osób, które słyszę tylko codziennie w radio i zupełnie inaczej wyglądają, niż sobie to wyobrażałem. Te głosy wydają mi się jeszcze ładniejsze tutaj na miejscu niż z tego, co słyszę w radio. Pan jest pierwszy raz tutaj w Trójce w środku? W środku tak. Tak, byłem tutaj w ogrodzie kiedyś na koncercie T-Love, ale w środku to dzisiaj pierwszy raz. Spełniło moje oczekiwania, mogę tak powiedzieć. Bardzo fajnie, takie ekscytujące. Dziś zwiedzanie się kończy, kolejna okazja będzie za rok. Jeśli ktoś ma jeszcze po zwiedzaniu Trójki siłę, to powinien ruszyć na zwiedzanie muzeów. W Warszawie swoje drzwi otworzy prawie 240 placówek. Specjalne przygotowania trwają w Muzeum Historii Żydów Polskich. Reprezentująca placówkę Maria Mosakowska gwarantuje, że program zadowoli wszystkich zwiedzających. Przygotowaliśmy instalację świetlną, ściana słów, wykłady i pokazy filmowe towarzyszące wystawie, warsztaty dla dzieci, dla tych czekających w kolejce będzie także projekt Historie Przemieszane. Do Nocy Muzeów przyłącza się również Centrum Sztuki Współczesnej. Jego rzecznik Joanna Tabaka zapowiada szeroki wachlarz kulturowych przeżyć. Zaczynamy pokazem filmu w Kinolabie najnowszego filmu Xaviera Dolana Tom i przejdziemy przez wystawę Kilka gramów czerwonego, żółtego i niebieskiego, nowa sztuka z Rumunii. Wszystkich imprezowiczów zapraszamy na dziedziniec, gdzie będzie impreza pod tytułem Transport, Transport, Transport. Będą pokazy DJ-skie. Według wstępnych szacunków w stołecznej edycji Nocy Muzeów udział wziąć może nawet ćwierć miliona osób. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Deszczowe chmury wciąż nad Dolnym Śląskiem, miejscami Małopolską, Podkarpaciem i Mazowszem i tam może jeszcze padać. W nocy opady deszczu spodziewane są w północnej i zachodniej części kraju, ale będą coraz słabsze. Jutro też będzie padać, ale tylko przelotnie, gdzieniegdzie możliwe także burze. Ale cieplej, 18 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie, 19 w Krakowie i Rzeszowie, 21 w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie, 22 w Białymstoku i 23 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas notebook Sony Vaio z procesorem Intel Pentium, grafiką 1 giga i dyskiem twardym 500 giga za 2199 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Jugoton. To pokolenie lat 80. ciągle się niestety musi z tym borykać, z tymi problemami. Powinienem to zrobić, czy nie powinienem? Bo i wiesz, ideowo... To było nagle, to było olśnienie. Takim świetnym zasilaniem, jeśli chodzi o sprawdzone i udane piosenki, to jest rynek dawnej Jugosławii, no, czyli te chorwackie, obecnie serbskie zespoły. Dziś o tym, jak muzyka z krajów byłej Jugosławii podbiła Polskę, opowiedzą pomysłodawca płyty Jugoton Grzegorz Brzozowicz, jej producent Olaf Deriglasow i dziennikarz Maciej Chmiel. Dziś wyrzuciłem telewizor przez okno, rozbił się na tysiąc kawałków, nie mogę znieść już tego bełkotu, blisko reklamy i dylematy. Zasady nie, pokorne ciele, dwie matki z siebie, bądź pokorny i po sobie kładź uszy. Jak się nie wychylisz, to cię nikt nie ruszy. Nie próbuj narzekać, to nie jest w modzie. Zawsze bezpieczna rozmowa o podróży. Od tysiącleci ten system panuje. Co innego mówić, co innego czuję. boleśnie kasztuje. Potem już niewiele się czuję. Dziś wyrzuciłem telewizor przez okno. Nie mogłem znieść już tego bełkotu. Rozbił się na tysiąc kawałków. Blisko reklamy, dylematy. Temat płyty Jugoton i Grzegorza Brzozowicza to jest właśnie taki temat pod tytułem Rola jednostki w historii. Mówi Maciej Chmiel. I tutaj mamy do czynienia jeszcze z wybitną jednostką, natomiast rzecz się zaczyna, kiedy ta jednostka ma lat 12 i nagle jest poinformowana, to jest początek lat 70. w Warszawie, jest poinformowana przez rodziców, że właśnie tata, no, członek ówczesnej nomenklatury partyjnej, został przeniesiony z Warszawy na odpowiedzialny stanowisko w Belgradzie, gdzie będzie nadzorował tam, zdaje się, sprzedaż jakiegoś sprzętu typu obrabiarki, przemysł maszynowy generalnie. On był specjalistą tego i zresztą senior Brzozowicz już nieżyjący. I co więcej, po przyjeździe tam podniósł znacząco liczbę tych obrabiarek sprzedanych na rynku jugosłowiańskim, więc rzeczywiście sprawdził się tam jako ten handlowiec. Dawne czasy, rok 72. Wspomina Grzegorz Brzozowicz. Tata przyszedł i powiedział, że wyjeżdżamy. Ja grałem w kapsle, to była moja główna pasja. I podwórko, na którym się wychowywałem, z kluczem na szyi. A wśród moich przyjaciół podwórkowych był m.in. Marek Raczkowski, który jako pierwszy miał rower karata, składaka, co było marzeniem. No i ten tato mówi, wyjeżdżamy do Jugosławii. Znałem się na geografii, wiedziałem, gdzie to jest, ale absolutnie nie miałem ochoty tam jechać. To był generalnie gigantyczny szok, dlatego że zaczęło się od tego, że godzinę po przekroczeniu granicy samochodem służbowym z Fiatem 125, nowiutkim, ze skajowymi obiciami jeszcze pachnącymi, mieliśmy totalny wypadek. Samochód poszedł do kasacji, 3 razy kręciliśmy się w powietrzu, wylądowaliśmy w szpitalu i o dziwo praktycznie poza jakimiś urazami nikomu się, małymi, drobnymi, nikomu się nic nie stało. Mały Grzegorz, lat 12, chcąc nie chcąc wyjeżdża z rodzicami, nie zna języka, więc uczy się go właściwie na ulicy czy w szkole rosyjskiej, która jest przy ambasadzie sowieckiej w Belgradzie, gdzie chodzą dzieci właśnie takich jak on, przedstawicieli różnych demoludów. No i tam musi wywalczyć sobie też jakoś swoją pozycję, no, co czyni, zaczynając się interesować muzyką rockową i stając się właśnie świetnym znawcą tejże, zarówno jugosłowiańskiej, jak i tej zachodniej. Ludzie lubią mieszkać w sercu miasta. Najładniejsze dziewczyny można spotkać w sercu miasta. Modne kluby są zawsze w centrum miasta. Serce miasta to mój świat. Życie w wielkim mieście fajne jak w reklamach. Włóczę się po knajpach, od baru do rana. Ciśnienie wzrasta, gdy jesteś w sercu miasta. Mówię, że to lubię, że to mój świat, a jednak czuję, że mam już dość tego miasta. Mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość. Spaliny i ciśnienie bezustannie wzrasta. Mądre dziewczyny z młodymi chłopakami spacerują zatłoczonymi ulicami. Mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość tego miasta. Mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość. Mam już dość. Mam już dość. Mam już dość wielkiego miasta. Tam były płyty, które można było kupić w sklepie, chociaż pieniędzy nie było, żeby kupować więcej niż jedną miesięcznie, ale za to można było się wymieniać. Więc chodziłem do sklepów i wymieniałem płyty na kolejne i poznawałem świat rock'n'rolla 72-73. To była szybka edukacja, szczególnie dzięki temu, że były kapitalne audycje radiowe. Radio Belgradzkie, czy też Zagrzebia, które można było słuchać, po prostu nauczyło mnie błyskawicznie tego, co jest aktualne, a do tego przyjeżdżały zespoły. Ja byłem na koncertach Deep Purple, Santany, Jeff Rotal, Cockney Rebel, Return to Forever. No masa zespołów. Czyli miałem wszystko to, co moi rówieśnicy nie mieli i dodatkową rzeczą to była samotność, ponieważ pierwszy rok za granicą był dość ciężki ze względu na dokładnie samotność, bo myśmy wszyscy chodzili do szkoły, która była w centrum dla ludzi z demoludów i przyjaźni szkolne nie były kontynuowane, bośmy się nie spotykali, więc pozostawało inne podwórko i tam byli serbscy koledzy, no ale większość czasu człowiek był sam i słuchał muzyki. Tu trzeba jeszcze powiedzieć, że Jugosławia wtedy była o tyle ciekawa, że praktycznie ona była taka w pół drogi między socjalizmem a kapitalizmem, co owocowało tym, że tam znacznie częściej niż do Polski w latach 70. przyjeżdżały zachodnie zespoły, dostępne były płyty i Jugosławianie też swobodniej podróżowali po zachodzie Europy. W związku z tym ten przepływ informacji był znacznie szybszy i to owocowało też szybkim rozwojem lokalnego rynku muzycznego. Czy te pierwsze zwiastuny nowej fali, które dotarły z Wysp Brytyjskich, no bardzo szybko się zakorzeniły w Jugosławii i przyniosły wysyp w postaci zespołów, a wkrótce potem płyt, dlatego że tam też znacznie szybciej niż w Polsce krótsza była droga od debiutu do wydania płyty. Nie było aż takich obostrzeń cenzuralnych czy takiej niemożności. W związku z czym, jak ten czas Artura Brzozowicza, czyli ojca Grzegorza, dobiegł końca na placówce w Belgradzie i Grzegorz wrócił do Polski, to wrócił osłuchany z wieloma płytami i też z taką miłością do tej muzyki zaszczepioną już na lata. Robaka co mnie zżera, wolę zalać sam, zaliczam krajpy po calutkich dniach, ale do jej spojrzenia bez przerwy coś mnie gra. Do Emy ciągle wracam, Ema dobrze wie, że takie dni bójkami kończą się. Koluje mnie do siebie, żeby mnie skończył źle. Ja, Ema, to nie twój syn. Pamiętaj to, to możesz robić z nim. Ja jestem już za stary, a Ema już na zawsze chce zatrzymać mnie, bo wciąż się kłócę, znikam, Bóg wie gdzie. Należy tylko do niej, kiedy zapada w sen. A ja ją przekonuję, czas powiedzieć pas, bo po co dłużej w ciuciu babkę grać. Lecz ma tylko słucha i mówi tak, tak, tak. Nie wychodź mi bez kurtki, bo wszędzie biało, zima jest. Nie wychodź mi bez kurtki, bo wszędzie biało, zima jest. Ja, Ema, to nie twój syn. Pamiętaj to, to możesz robić z nim. Ja jestem już za stary. Ja, Ema, to nie twój syn. Pamiętaj to, to możesz robić z nim. Ja jestem już za stary. Tam była kapitalna gazeta, nazywała się Jukebox. Grzegorz Brzozowicz. Którą ja pochłaniałem. Czekało się, to był, z tego co pamiętam, chyba na początku miesięcznik. No więc każdy numer wyczekiwałem, stamtąd miałem wiadomości. I później, jak wróciłem do Polski, zaprenumerowałem ten Jukebox, więc byłem mądrzejszy od innych i mogłem opowiadać o tym, czego nie usłyszałem w Polsce. Więc wychowałem się na tym Jukeboxie. Jeszcze jedna istotna rzecz była taka, że w tym dla tego Jukeboxa pisali ludzie bardzo młodzi i do tej pory mój przyjaciel Dragan Kremer znaczy do tej pory jest moim przyjacielem, Dragan Kremer, który zadebiutował w jukeboxie, kiedy miał 16 lat. Więc to znowu była ta bariera, która w Polsce była nie do przebicia. Nie mogłeś przyjść do radia, do Trójki, mając 16 lat, mieć własną audycję w radiu, bo już byli panowie starsi, którzy tym rządzili. No i po powrocie do Polski nastąpił ten drugi szok, choć ja tu oczywiście regularnie bywałem, ale szok związany z Polskim Radiem. To znaczy, ja wyjechałem w sierpniu 1977 roku, no to tam w radiu cały czas już szedł punk rock, nowa fala, takie rzeczy. W Polsce to w ogóle było coś, no, zawsze to powtarzam, Yes i Genesis, to było w Polskim Radiu. Ale tu dość szybko miałeś swoje audycje po powrocie. Nie, to nie tak dość szybko. Ja szybko w 79 roku, czyli 2 lata po, zadzwoniłem do Trójki, bo była taka audycja Interradio poświęcona muzyce z demoludów i pan, który prowadził tę audycję, popełniał błędy. Zadzwoniłem do niego, no i ten pan był na tyle bystry, że zaproponował mi, żebym z nim współpracował. Więc ja dla niego pisałem teksty i przynosiłem jugosłowiańskie płyty. Dziewczęta w letnich sukienkach na deptaku. Dziewczęta w letnich sukienkach na mąciaku. Ich nagie ramiona słone są jak woda. Lubię dziewczęta w letnich sukienkach. Dziewczęta w letnich sukienkach uwielbiam. Zapach tanich perfum latem na deptaku. Dziś wieczorem statek płynie do portu. Dziś wieczorem statek płynie do portu. Olej na wodzie. Olej na wodzie. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. Dziewczęta w letnich sukienkach na deptaku. Dziewczęta w letnich sukienkach na mąciaku. Ich nagie ramiona słone są jak woda. Lubię dziewczęta w letnich sukienkach. Dziewczęta w letnich sukienkach uwielbiam. Olej na wodzie. Olej na wodzie. W latach 60. u nas był prawdziwy boom beatowy. Było masę zespołów, lepszych, gorszych, ale było. Tam tego nie było. Tam się rock and roll wprawdzie rozwijał tak jak u nas, czyli nawet pod koniec 50. były pierwsze rock and rollowe single, ale scena tak naprawdę powstała dopiero w latach 70. I to z jednej strony były takie zespoły pseudo psychodeliczne czy progresywne, ale do 1974 roku to było bardzo marginalne. Tam trzeba pamiętać, że w Jugosławii tej, której w tej chwili już nie ma od dawna, królowała muzyka nowokomponowana, muzyka ludowa i tego słuchano. Rock'n'rolla nawet młodzi ludzie nie słuchali. To było bardzo rzadkie zjawisko. Przed 74 rokiem, czyli pojawieniem się zespołu Bielodugme, najlepiej sprzedawana płyta osiągnęła nakład 20 tysięcy egzemplarzy w kraju, który miał 20 tam parę milionów. Dopiero to Bielodugme, czyli zespół Gorana Bregovicia, przywrócił ten rock'n'roll, albo w zasadzie rozpoczął na tamtym terenie. No i to był boom. To był boom, ponieważ tak jak polska scena lat 70. praktycznie upadła, to tam zaczął się po prostu rynek muzyczny. Po prostu płyty były, płyty się sprzedawało. W Polsce nawet jak wydałeś płytę, to niekoniecznie to wszystko się sprzedało. Choć były kurioza takie, że nie wiem, czy pamiętasz, było kilka płyt typu RSC, Exodus, Babsztyl, które leżały w księgarniach, bo nakłady były, nie wiem, po milion egzemplarzy, a takich płyt jak Brygady Kryzys czy innych po prostu, czy Republiki, nie było. Tam było wszystko to, co ludzie chcieli kupić i ta Bielodugme sprzedawało pierwszy album 40 tysięcy, drugi już 120, a trzeci 300 tysięcy. Więc oni szybko to nadrabiali i w związku z tym, że była ta scena otwarta na zachód, tam błyskawicznie też zaczęła się nowa fala. Tam w 79 roku nastąpił gigantyczny wybuch tych zespołów. To, co myśmy przeżyli w latach 80., no to jest mniej więcej 5 lat do tyłu tego, co tam się działo. Rzadko cię widuję z dziewczynami, a widzę cię cały czas. Rzadko cię widuję z dziewczynami, a jednak nie jesteś sam. Wokół ciebie sami chłopcy, mili są, a jednak wiedz, plotki szybko się rozchodzą i nie będziesz dziewczyn mieć. Rzadko mnie widujesz z dziewczętami, a widujesz cały czas. Rzadko mnie widujesz z dziewczętami, a jednak nie jestem sam. Choć dziewczęta są mi drogie, lubię je, a jednak wiedz, że nie umiem z nimi chodzić. Jeden raz, a potem cześć. Uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi. Rzadko cię widuję z dziewczętami, a widuję cały czas. Rzadko cię widuję z dziewczętami, a jednak nie jesteś sam. Wokół ciebie sami chłopcy, mili są, a jednak wiesz. Plotki szybko się rozchodzą i nie będziesz dziewczyn mieć. Cała historia Brzozowicza jakby prowadzi nas do tego, do płyty Jugoton, która jest tematem dzisiejszej audycji, ale też wcześniej zdarzały się rzeczy, które jakoś nam tę historię ciekawie budowały. Maciej Chmiel. Mianowicie to, że Grzegorz Brzozowicz po powrocie do Polski zaczyna organizować koncerty w klubie Remont. Zostaje kierownikiem tego klubu w pewnym momencie, więc ma duże możliwości działania. W związku z tym pojawiają się tam także zespoły z Jugosławii. Potem zostaje dziennikarzem rockowym, który pisze sporo o tych o tych zespołach jugosłowiańskich. No i wreszcie jest odpowiedzialny za tę goranomanię, która wybucha w Polsce tak w połowie lat 90. No, kiedy występ Gorana Bregovicia i jego tej cygańskiej orkiestry transmitowany na żywo przez Dwójkę, no, powoduje wielkie zainteresowanie nim, wielką miłość Polaków do jego piosenek i wreszcie Grzegorz łączy to z Kają i pod egidą Zigzaka dochodzi do wydania płyty, która sprzedała się bodaj w 700 tysiącach egzemplarzy. No, w ogóle wynik dzisiaj niesamowity, nieosiągalny. Natomiast początek już naszego wieku to jest z kolei właśnie jakby przypomnienie sobie przez Brzozowicza, czy powrót jego do czasów tej swojej wczesnej młodości i koncept płyty Jugoton. Koncept płyty Jugoton, który polegał na tym, że wybierzemy utwory zespołów nowofalowych jugosłowiańskich, czy to serbskich, czy chorwackich i oddamy je polskim wykonawcom, którzy napiszą do tego własne teksty i wystąpią na takiej składankowej płycie, która byłaby czymś w rodzaju takiego the best of Jugoton. To było nagle, to było olśnienie, ponieważ ja jestem absolutnie antytalenciem, jeżeli chodzi o granie na jakimkolwiek instrumencie, a oczywiście chciałem grać jak każdy dziennikarz. Wspomina Grzegorz Brzozowicz. Tylko nie potrafiłem. I jak robiłem płytę z Goranem i z Kają, kiedy zainicjowałem ten projekt, który się opierał na przeróbkach starych utworów Gorana właśnie z zespołem Bielodugme, ale już w zupełnie innych folkowych aranżacjach, nagle sobie uświadomiłem, przecież ja mogę zrobić to samo. Przecież to jest absolutnie genialny pewna rzecz. Jak ja wezmę największe hity jugosłowiańskiej nowej fali i przerobię je po polsku, to a, tak naprawdę mało kto usłyszy to w radio, będzie to kojarzył z Jugosławią, to będą premierowe utwory, a do tego ja biorę sprawdzone hity, czyli coś, co już w jednym kraju było mega popularne, to jak ja wybiorę 12 piosenek, to 3 na pewno staną się hitami w Polsce. I dokładnie tak było. Jeśli nawet mnie nie ma przez cały dzień, o nic nie pytaj, może ci opowiem, a może nie, o nic nie pytaj. Możesz mi wierzyć albo nie, zresztą swoje zawsze i tak wiesz. Jeśli nawet ja czasem jestem zły, o nic nie pytaj. Podejdź tylko i jak zawsze przytul się, o nic nie pytaj. Wszystko przejdzie, zmieni się, ja to wiem i ty to wiesz. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu, bo kochamy się. Słoneczny dzień to jest powód do uśmiechu. Nawet jeśli pada deszcz, ja wciąż myślę o grzechu. Ja ogień w tobie rozpalę i też pójdzie sobie dalej. Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz, o nic nie pytam, bo nikt nie może zrobić nam już źle. O nic nie pytam. Możesz mi mówić albo nie, ja też robię zawsze to co chcę. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu, bo kochamy się. Są dwie rzeczy. Pierwsza to jest aranżacja muzyczna i to jest Olaf Deriglasow, którego szukałem rok mniej więcej, ponieważ ja proponowałem kilku osobom i kilka osób mi z producentów odmówiło. Nie czuli tego. Nawet powstały instrumentalne wersje latynoskie. Rey Ceballo chyba wówczas był taki Kubańczyk, który się pojawił w Polsce i on przearanżował to po kubańsku, no ale to byłoby nie to. I Kazik mi powiedział, w Kędrzecie gra Olaf Drygalsson, on będzie się do tego nadawał. Ja Olafa znałem wcześniej, bo w remoncie robiłem koncerty Dzieci Kapitana Klossa i mnie olśniło. I Olaf zareagował bardzo dobrze. Wybraliśmy ten numer, znaczy ja wybrałem. On się, jemu się podobało i on zrobił aranżacje muzyczne, dobrał sobie muzyków. Natomiast jeżeli chodzi o wokalistów, to każdy z nich dostawał tekst przetłumaczony w oryginale, także wiedział, o czym jest piosenka, ale miał dowolność. To znaczy mógł pisać o czym chce i tak mniej więcej połowa piosenek jest praktycznie identyczna z oryginałem, a druga zupełnie nie. Kto dobierał tych wokalistów? Ty czy Olaf? Ja dobierałem. Wszyscy się zgodzili. Natomiast chciałem, żeby była Edyta Bartosiewicz również. I tu niestety miałem pecha, bo Olaf powiedział, ona na pewno się nie zgodzi. Ja to wiem. I ja do niej nie zadzwoniłem. Po latach okazało się, że ona by się na pewno zgodziła, gdybym ja zadzwonił. Jeśli miałbym odpowiedzieć, czy wybór Olafa Drygalssona jako producenta był trafiony, to powiem, że tak. To jest płyta, której się świetnie słucha i też w tej chwili. Znaczy to świadczy i o żywotności tych utworów, ale też o tym, że on jako producent, i to producent właśnie wychowany na takiej muzyce, no to było coś, co tak, co płynęło w jego krwi, więc to rzeczywiście czuję, że mamy do czynienia z kimś, kto jest kompetentny, jeśli chodzi o tę estetykę. Nie wiem, czy bym powierzył Olafowi Drygalssonowi, nie wiem, nagranie, powiedzmy, Lady Punk symfonicznie, ale na pewno, jeśli chodzi o tę muzykę nowofalową, to był najbardziej tam na miejscu osobą. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Łyk z butelki nie rozgrzeje, mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wie, od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyje, komu tak szumi, któż to wie. Może rybakom, co mieszka w starym kitrze gdzieś na dnie. Liczę światła statków na ledzie, wiem, że tam też nie śpi ktoś. Kręta ścieżka do domu jedzie, taki jest człowieczy los. Stado żurawi w porcie śpi, tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu, tak zawsze pachnie ojciec mój. Kiedy z morza wracał do domu, odespać marynarski dom. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy stąd. Pytam się sam, czy rację miał, choć dobrze wiem, że to był błąd. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Wiatr na zbliżcza gra, może to sen schizofrenika, może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru, w gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę masz, całą noc dla siebie mam. Zamiast twych ust butelki całuję, ona też kłamie, lecz mam to gdzieś. Słucham siedząc na falochronie, a może nuci swoją pieśń. Jugoton był taką sytuacją fajną dla mnie z tego względu, że ja mogłem osiągnąć dojrzałość muzyka. Wspomina Olaf Drygalsson. czyli mogłem już się sprawdzić jako organizator, gdzie mogłem pokazać się od strony aranżera, osoby decyzyjnej, kogo bierzemy na wokal, do której piosenki, jakie piosenki wybieramy. Robiłem to z Grześkiem Brzozowiczem, który był pomysłodawcą i takim spiritus movens. To był dziennikarz, który przyjeżdżał do nas, do Trójmiasta, robił z nami wywiady w tamtych czasach. Pisał do Nonstopu, który też kupowałem. Ciekawy człowiek i taki sympatyk. Gdzieś bardzo otwarty na nasze rzeczy, tak więc współpraca była też tak niejako, poszła w sposób naturalny. Wybrał mnie, a ja zobaczyłem, że mogę pójść o krok dalej niż bycie tylko muzykiem, który gra w jakimś zespole. To było bardzo, bardzo ciekawe dla mnie i gdzieś też sposób taki naturalny, odpowiadający mojemu charakterowi, bo ja jednak lubię zorganizować sobie i innym. I mam dużo pomysłów i lubię mieć pomysły. I nie wszystkim liderom to pasowało, że mam tak dużo pomysłów. Lider jest tylko jeden i lider lubi podejmować decyzje sam. No więc nauczyłem się pomysły sprzedawać liderowi tak, żeby myślał, że są jego. Myślenie płytą, to jest dla mnie bardzo ważne. Myślenie płytą, że gdy robimy jakąś płytę, to nie zastanawiamy się na tym, ile za to dostaniemy i kto będzie odbierał za x-y. Ja to zrobiłem po swojemu. Ja się odniosłem do muzyki lat 80., w sensie do stylistyki takiej nowofalowej trochę. Czyli zrobiłem coś, z czym się dobrze czułem, gdzie czułem, że nie będę miał żadnego problemu takiego natury moralnej. Ciągle to pokolenie lat 80. ciągle się niestety musi z tym borykać, z tymi problemami. Powinienem to zrobić? Czy nie powinienem? Bo i wiesz, ideowo do cholery jasnej, nie podpisywałem żadnej legitymacji punk rockowca, ani alternatywnego muzyka, ale ciągle mnie to prześladuje. To był projekt komercyjny. Jugoton był pomyślany jako płyta, która się sprzeda. Ja o tym wiedziałem od początku, z jednej strony. Z drugiej strony stylistyka i materiał, z którego czerpaliśmy, był tak bliski memu sercu i tak związany gdzieś tam z moją przeszłością, z moim, w cudzysłowie, szlakiem bojowym, że przyszło mi to bardzo łatwo i gdzieś tam jestem bardzo zadowolony z tej płyty. Natomiast gdy przyszli do mnie z drugą płytą, z odcięciem kuponu od sukcesu Jugotonu, nie byłem już zainteresowany i robili to jacyś inni ludzie. Ta płyta Jugoton, zresztą to jest ciekawe i sądzę, że w uczelniach, które zajmują się sztuką pop... Maciej Chmiel. A w szczególności muzyką popularną, to byłby bardzo dobry przypadek, case do omówienia na zajęciach ze studentami. Dlatego, że to był szyld, pod którym Grzegorzowi Jugoton, był szyldem, pod którym Grzegorzowi Brzozowiczowi udało się zgromadzić 100 wykonawców, którzy wykonali te jugosłowiańskie piosenki z własnymi tekstami, ale potem, już wyprzedzając nieco czas, nastąpiła kontynuacja pod nazwą Jugopolis. Każda z tych płyt jest o tyle ciekawa, że trochę inne było kryterium doboru wykonawców, oni się zmieniali i też świadczyło to o tym, jak zmieniały się też hierarchie na scenie polskiej, że pewni wykonawcy wypadali z obiegu, pewni wchodzili i jakby stawali się właśnie tymi członkami tego kolektywu pod nazwą najpierw Jugoton, potem Jugopolis. Były też przypadki, kiedy dany wykonawca, choć osiągnął duży sukces komercyjny i jeśli chodzi o popularność, rezygnował z udziału. To jest przykład Kazika, piosenka Malczyki, wykonana przez niego, która otwierała płytę i właściwie holowała jako taki główny przebój ten całe to wydawnictwo. Była na tyle nośna, że i na niej, i na dwóch chyba jeszcze piosenkach była właściwie oparta promocja całej płyty, a potem pomysł na trasę koncertową, która miała bodajże w kilkunastu miastach polskich się odbyć z udziałem wszystkich wykonawców. I doszło do jednego tylko takiego koncertu i wiem, że Kazik odmówił współpracy. Stwierdził, że właściwie nie interesuje go promowanie płyty, która nie jest płytą ani Kultu, ani żadnej z innych jego formacji, ani też nie jest wydawana przez jego wydawcę. I to spowodowało załamanie się właśnie całego projektu, jeśli chodzi o kwestię trasy koncertowej. No i też Kazik już nie wrócił do tych kolejnych kolektywów, które się łączyły pod nazwą już Jugopolis. Kazik się generalnie jakoś tak dziwnie zachował, to znaczy i może inaczej. Grzegorz Brzozowicz. Ja rozumiem jego zachowanie, natomiast dla mnie było trochę dziwaczne, bo Kazik powiedział, ponieważ tę płytę wydaje wielki koncern płytowy, to ja nie będę jej promował. i zgodził się tylko na jedną sesję fotograficzną. Nagrał 3 piosenki, czyli miał no, dość sporo, tyle co Paweł bodajże Kukiz. No a później nie wykonał żadnego ruchu, nie chciał promować płyty, w teledysku do Malczyków nie występował. No i doprowadził do tego, że nie odbyła się trasa koncertowa, która była planowana. Mam na imię Kazimierz, syn Stanisława, a oto dla państwa melodia Czarno-biały świat. Zabawa! Czarno-biały świat, czarno-biały świat, czarno-biały świat, czarno-biały świat, czarno-biały świat, czarno-biały świat. O tacie moim film pokazuje, czarno moja biała mama na telewizję pomstuje. Nieprawda, że tata nigdy nie nosił krawata, rata, rata, rata, rata, rata, ta, ta, ta, ta. Kolega, dzięki Bogu nic mu nie dolega. Gdy go poznałem, myślałem, że to Niemiec. Tak mi jakoś wyglądał jak cudzoziemiec. Czarno-biały świat, może to się wszystko. Czarno-biały świat, kupy nie trzyma. Czarno-biały świat, nigdy bym nie skopał. Czarno-biały świat, Olafa z Berlina. Czarno-biały świat, czarno-biały świat, czarno-biały świat, czarno-biały świat. Dla mnie właśnie nie ma słabego numeru na tej płycie. Maciej Chmiel. Jak chcemy zaczerpnąć z takiej dużej skarbnicy, no to rzeczywiście robimy płytę typu najlepsze przeboje, tak? Czy największe, najbardziej znane piosenki. I to jest właśnie przypadek tej płyty, gdzie jest 12 utworów. Dla mnie każdy z nich jest przebojem. I każdy z nich niesie ze sobą jeszcze też coś ciekawego nie tylko w warstwie muzycznej, ale też i w tekstach. Niektóre te teksty są jakby bezpośrednim nawiązaniem do oryginałów, niektóre są takim nadpisaniem własnych przemyśleń przez polskich artystów. Co ciekawe, to był też taki warunek uczestnictwa polskich wykonawców ze względu na ZAIX. No, można było pozyskać Katarzynę Nosowską, Pawła Kukiza, właśnie Kazika, czy Ryszarda Tymona Tymańskiego, z całym szacunkiem do ich sztuki, ale też jeśli wprowadzamy tutaj wątek materialny, no to dla nich też było to ciekawe ze względu na to, że napisawszy własny tekst, stawali się jednocześnie udziałowcami sukcesu w przypadku dużego nakładu tej płyty. 80 tysięcy się sprzedało. Grzegorz Brzozowicz. 80 tysięcy się na pewno sprzedało, może później trochę więcej. Choć to było na takiej fali, że myśleliśmy, że więcej się tego sprzeda. Nawet były takie śmiałe rokowania, że około 200 mogłoby się tego sprzedać. Przez to, że nie było tej trasy koncertowej, bo miało być 17 koncertów, wszystko było już ustalone. Trasę przygotował menadżer Kultu, czyli Piotrek Wieteska, i myślę, że jakbyśmy pojechali z tym materiałem w Polskę, no to byłoby znacznie lepiej. Raz, dwa, trzy! Malczyki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej, ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Własny los swój kół, więc się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy już raz parę drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nocą się, życzę po to, by korzystać z tej. Po Jugotonie ja nie miałem jakichś zapędów, żeby robić serię, ale zwrócił się do mnie lider zespołu Parni Waliak z Zagrzebia, który powiedział, zaśpiewał Kubki z właśnie o Nic nie pytaj, może byś zrobił całą płytę z naszymi piosenkami. I to było tak miłe i sympatyczne, że mówię, czemu nie? I po pierwsze przystąpiliśmy do pracy, zmieniliśmy nazwę, musiałem zmienić, ponieważ mi zabrano nazwę Jugoton, którą wcześniej zastrzegłem w urzędzie patentowym, ale wymóg wytwórni BMG był taki, że muszę im oddać tę nazwę. Więc no, oddałem tę nazwę, ale nie mogłem już dalej jej wykorzystywać, więc wymyśliłem Jugopolis. No i nagraliśmy płytę z utworami Parnego Walka. Tam pojawił się Muniek, którego wcześniej nie było. Liderem był Kukiz i Maleńczuk, który też się pojawił jako nowa postać. Oprócz innych, bo tam było znacznie więcej, był Kobra i było kilku, można powiedzieć, nawet anonimowych wokalistów. Płyta, znaczy ja ją bardzo lubię, ale ona została dość źle przyjęta. Znaczy źle przyjęta przez pewne środowiska. Na przykład Trójka nie chciała grać zupełnie tych numerów, gdyż nawet mój przyjaciel, nie będę go wymieniał, powiedział, że to jest chłam, krótko mówiąc, ta muzyka. No ale tak się stało, że dwa wielkie przeboje z tej płyty były i są znane. No a późniejszy Jugopolis to już było, to jest chyba moja Znaczy, bardzo lubię tę płytę, dlatego że Jugopolis 2 to jest płyta, która kompletnie nie miała właśnie takiego posmaku, że robimy teraz coś popowego, co musi się sprzedać, co jest robione pod publiczkę. Myślę, że sam skład muzyków i niektóre utwory, które są na jego, myślę tu o utworach Wojtka Mazoleckiego, czy właśnie Tymona Tymańskiego, to nie są absolutnie utwory, które ktoś może nazwać chłamem, bo to są wręcz utwory eksperymentalne. No i mieliśmy ten gigantyczny hit Maleńczuka. I też to jest jedna piosenka, którą tak naprawdę radio grało, ale wystarczyło do tego, że sprzedało się 35 tysięcy tej płyty, więc myślę, że jak na rok 2011 to całkiem nieźle. Fenomen pojawienia się płyty pod tytułem Jugoton i później kolejnych wcieleń pod nazwą Jugopolis w Polsce też dotyka innej kwestii, mianowicie problemu z takim zapasem piosenek, które by czekały na wykonawców w Polsce i były dostępne w momencie, kiedy no, ktoś nie ma weny twórczej, albo chcemy wylansować nowego wykonawcę, albo właśnie chcemy stworzyć taki zestaw przebojowych piosenek śpiewanych przez znanych wykonawców. W Polsce, tak jak pamiętam, zawsze był to kłopot. Znaczy to zawsze z tego kłopotu zwierzali się szefowie firm fonograficznych, którzy mówili, że no albo właśnie uznany wykonawca ma jakąś blokadę twórczą, a nie ma skąd wziąć jakiejś nowej piosenki, albo też debiutant ma problem z rozpoczęciem kariery, no bo sam nie dostarcza dobrych utworów, a nie ma od kogo zaczerpnąć, tak? Czyli coś, co jest z kolei właśnie normą w krajach anglosaskich, gdzie z tego jest jakby osobna gałąź przemysłu fonograficznego. W Polsce okazało się, że takim świetnym zasilaniem, jeśli chodzi o sprawdzone i udane piosenki, to jest rynek dawnej Jugosławii, no, czyli te chorwackie, obecnie serbskie zespoły. Historię powstawania płyty Jugoton wspominali Grzegorz Brzozowicz, Maciej Chmiel i Olaf Deriglasow. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywa. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę i znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Odpłynę i w silnej mle. Kiedy idzie źle, i tak na koniec, wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem. Kiedyś kochałem, dziś bez tego.